Dacă m-aș mai naște odată, nu știu, Doamne, cum aș fi. Aș fi rău ca lumea toată, sau mai rău ca ea aș fi. Aș fi rău ca lumea toată, sau mai rău ca ea aș fi. Gândurile mă doboară, am iubit și-am să iubesc, pe cine am lăsat să moară, nu mă lasă să trăiesc, pe cine am lăsat să moară, lasă să trăiesc. Așa mi-a fost mie soarta, tot așa norocul meu, la cel ce i-am făcut bine, mi-a plătit numai cu.